Saa 11 na dakika 2 katika studio za Radio Isanganiro. Ni kweli tumechelewa. Kumradhi mpenzi msikilizaji, si kwa nia mbaya bali maandalizi. Karibu moja kwa moja katika taarifa hii ya habari tunayoanza kwa muhtasari wake. Yuhuru ni mwanahabari wa kituo cha matangazo Shima FM. Tangu mchana wa leo Jumatano alikuwa ndani tangu jioni ya Jumatatu wiki hii. Kisa na mkasa ni katika taarifa hii ya habari. Faini iliyo kati ya 200,000 na 400,000 pesa za Burundi ndio adhabu iliyokatwa na mahakama kuu ya taifa Rumonge katika kesi za mafumanizi jana Jumanne kwa watu waliofumaniwa na vitenge wawili walikuwa na vitenge 73 walivyoingiza Burundi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kijiji Mwange tu katika mtaa wa Kizuka mkoani Rumonge. Utajuzwa daima katika taarifa hii ya habari. Na mashamba kibao yaliyo katika tarafa za Buganda na Rugombo yaliyokuwa yakipandwa mazao mbalimbali kama mpunga, mihogo na kadhalika yanaendelea kununuliwa na watu wenye nia za kuyajengea nyumba za kuishi, hali ambayo inasababisha raia wa maeneo hayo kuwa na wasiwasi kuwa huenda wakapatwa na dhiki. Mengi ni katika taarifa hii ya habari inayosimamiwa na mwenzetu pale kwenye mitambo, lakini studioni siko peke yangu, niko moja kwa moja na Tuse Hadimana. Mimi ni Omer Ndwayo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao, tunasikika vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Yuhuru ni mwanahabari wa kituo cha matangazo Shima FM. Tangu mchana wa leo Jumatano alikuwa ndani tangu jioni ya Jumatatu wiki hii. Kosa lililotajwa na uongozi wa kituo chake cha zamani Radio Izer FM kumkabiri ni maandishi yaliyowekwa kwenye akaunti yake ya Facebook yanayomueleza kama mkurugenzi wa Radio Izer FM. Aliposikilizwa kwa mara ya pili na naibu mwendesha mashtaka Rumonge kwa saa nzima takriban, ameachiwa huru kwa muda. Shangwe na vigeregele kwa kituo anachotumikia. Jean Bosco Kabura, msimamizi wa Radio Shima FM, anajuza kuwa kusikilizwa kwa mwandishi huyo kumewezekana kwa ombi la kituo hicho, kisa alikuwa na anwani sahihi. Anaomba hukumu ya haki. Ni marufuku kwa polisi wa mahakamani kuonyesha mwenendo ulio sawa na tabia za raia wa kawaida. Mfano unatolewa na msemaji wa polisi ni kuwa polisi haruhusiwi kuingia ba akivaa sare za kazi au akiwa na bunduki. Kanali Desire Nduwimana anatamka hayo baada ya polisi mmoja kusimamishwa alipokuwa akihubiri nyadhifa mbalimbali kuhusu swala la ulaji mlungula. Anakumbusha polisi kuheshimisha sheria mara wanapoingia kazini. Tumsikilize anatafsiriwa na Lomward niyo yabivuze. Inyamira mavi zigiye gucungira umutekano zigenda zahawe mategeko atomo. Vyombo vya usalama vinapokwenda kulinda usalama hupewa sheria wazi, mara nyingi huwa zimeandikwa. Wakati huo polisi wanapokwenda kuweka ulinzi kunakofanyika sherehe hawaruhusiwi kuwa na mwenendo kama raia wengine. Hapa nasema kuwa anayekuwa na tabia kama hiyo anakuwa amekeuka sheria za aliyemtuma. Kuna hata wanaotumia vinywaji kupindukia. Hapa nakumbusha watu wote wanaotusikiliza hata na vyombo vya usalama kuwa ni marufuku kwa polisi kuingia katika vilabu vya pombe akivaa sare za kazi akiwa na bunduki, kwa sababu huweza kuwa chanzo cha kuyumba kwa usalama. Vyombo vya usalama hutumwa katika sehemu za mikusanyiko ya watu vikiwa katika sare kwa ajili ya kulinda usalama, havikuwa vinakwenda kutazama sherehe kama watu wengine. Vinakuwa na jukumu la kuepusha vurugu sehemu raia wanapoburudika ama kutekeleza shughuli mbalimbali. Kwa hiyo hawataki kuzembea na kushangilia kama raia kwa sababu wanakuwa kazini. Ninachukua fursa hii kukumbusha hasa viongozi kusisitiza kuhusu kukumbusha mara nyingi maadili ya vyombo vya usalama. Nukuibuta kenshi ibijanye na karanga mutima kawajejwe akazi kumutekano. Na huyo alikuwa ni msemaji wa polisi nchini Burundi. Faini iliyo kati ya 200,000 na 400,000 pesa za Burundi ndio adhabu iliyokatwa na mahakama kuu ya taifa Rumonge katika kesi ya mafumanizi jana Jumanne kwa watu waliofumaniwa na vitenge. Wawili walikuwa na vitenge 70 na vitatu walivyoingiza Burundi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kijiji Mwange mtaani Kizuka katika mkoa wa Rumonge. Wamekiri kosa ila wakaeleza kuwa walipokamatwa walikuwa wakielekea wakipeleka mali hizo kwenye ofisi ya mapato OBR. Mwingine watatu ametuhumiwa kusaidia kuingiza vitenge hivyo hapo Rumonge. Mahakama ya Rumonge inahitimisha kwa kuwaombea kifungo cha miaka miwili jela na mwingine huyo watatu kufungwa mwaka mmoja. Wanamemba wa shirika la wafugaji ng'ombe tarafani Matongo katika mkoa wa Kayanza maarufu Abasangira Ngendo wanalalamikia utoaji nyaraka za mashamba yao kwenye shirika la akiba na mikopo koli lake, ila wakakosa mikopo walioomba. Wanaeleza kuwa miaka miwili inakwisha bila kurudishwa hati za mashamba yao. Ildefonse Hundwanabake, msimamizi wa shirika hilo, anaeleza wasiwasi kuwa hati hizo zinaweza kutumiwa kwa masilahi tofauti na mahitaji ya wamiliki. Emabre Ndayishimiye, mwakilishi wa koli lake mkoani humo, anafariji kuwa swala hilo linachunguzwa. Utawala tarafani Matongo unaeleza kutofahamu swala hilo. Habari kamili na Patrick Sengiyumva. Shirika la wafugaji wa ng'ombe tarafani Matongo wa Basangira Ngendo lilifungua rasmi kazi zake mwaka 2018 na leo huwakusanya wanashirika 445 ambao wakina mama ni 184 na wanaume 301. Shirika hilo kupitia muradhi Paifarbe lilijenga jengo la kuyawekea maziwa huko Matongo na kupata mashirika ya akiba na mikopo ya kuwasaidia kujiendeleza kupitia mikopo kwa pesa wanazopata wakiuza maziwa. Hayote ni matamu shairi Defonse Nkundu wanawake kiongozi wa shirika Basangira Ngendo. Kiongozi huyu anasema kwamba wanashirika walitoa mwaka 2020 vyeti vya umiliki wa ardhi zao kama rehani ili wapewe mikopo na shirika la akiba na mkopo maarufu Korilaki, na baadhi yao wakapata na wengine kukosa. Hao waliokosa mikopo wanakemea sana hali ya kutorudishiwa vyeti vya umiliki wa ardhi zao wakiwa hawakupata mikopo pia. Wanahofia kuwa hati hizo zaweza kutumiwa katika njia nyingine za kimagendo. Alipojiwa msimamizi wa shirika Korilake mkoani Kayanza juu ya swala hilo, akasema kuwa hati hizo haziwezi kutolewa huku shirika Abasangira Ngendo likiwa na wanashirika ambao wanadaiwa pesa. Aidha, Ndayishimiye Mabra anaeleza kwamba swala hilo tayari liko mikononi mwa viongozi tarafani Matongo ili ufumbuzi upatikane, japo kwanza Biyumva Alice kiongozi katibu tarafani humo ayatupilia mbali hayo. Diane Sengiyumva kiongozi wa idara inayohusika na kuchunguza kazi za mashirika Kayanza aomba uongozi tawara tarafani Matongo kuvalia njuga swala hilo. Anaomba pia viongozi mbalimbali mkoani humo kuchunguza vema kazi za mashirika ya akiba na mikopo, huku akitoa mfano kuwa shirika hilo Korilake halina majengo ya kufanyia kazi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na Patrick Nsengiyumva, shukrani sana. Mashamba kibao yaliyo katika tarafa za Buganda na Rugombo yaliyokuwa yakipandwa mazao mbalimbali kama vile mpunga, mihogo, maharagwe, viazi, sukari na kadhalika yanaendelea kununuliwa na watu wenye nia za kuyajengea nyumba za kuishi. Baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wana wasiwasi kuwa hali hiyo huenda ikawasababishia dhiki. Wanaomba utawala kuhimiza watu kujenga kwenye milima kuliko mabondeni. Kakaimi Bizoza, Governor Chibitoke, anawataka wananchi kuacha kuuza mashamba hayo ya kilimo kwa watu wanaotaka kuyajengea, na kuhamasisha watu wenye nia za kujenga kuweka nyumba zao kwenye milima. Wakazi wa mkoa wa Kayanza wanaeleza kuwa na wasiwasi kuhusu maji yanayotumiwa, yawe maji ya bombani, mitoni au kwenye mitaro. Sababu ni wingi wa dawa zinazonyunyiziwa mazao pamoja na mbolea zinazotumiwa kurutubisha ardhi na kujipenyeza ardhi ili kuchangamana na maji hayo. Wanaogopa afya zao kuathirika swala hilo lisiposhughulikiwa. Uongozi wa mpango husika na maji na maendeleo mkoani humo na baini wasiwasi huo wa wananchi na kuahidi kujipanga ili kuanzisha mbinu mpya za kutunza mimea zitakazo rejelewa dawa za viwandani. Jamii ukurasa ni huo huo kwa sasa. Likizo limekuwa fursa kwa wanafunzi wa maeneo yaliyo maarufu kwa jina la Kumatafari katika mtaa wa Gihosha tarafa ya Nahangwa jijini Bujumbura. Wanajitoa wahanga kwa kazi za ufyatuaji tofari ili kujaribu kusapoti wazazi wao katika harakati za ununuzi wa vifaa vya shule. Japokuwa watoto hao bado wana umri mdogo kuhusu kazi hizo, huku kazi hizo zikihitaji nguvu nyingi, wazazi wao wanaeleza kufurahia jitihada hizo za watoto wao kwa mantiki ya kutokuwa na mbinu mbadala siku hizi ambapo wanaandamwa na umaskini. Clovis Niyonkuru. Shughuli hiyo ya kufyatua matofali inafanyika mtaani maarufu Kumatafari. Watoto ambao bado wako wadogo ndio wanaofyatua matofali hayo katika msimu huu wa kiangazi ambapo wako likizoni. Wanatumia udongo unaochimbwa katika mashimo yajulikanayo fosse septique kwa sababu shughuli ya ufyatuaji wa matofali ilikuwa imesitishwa maeneo hapo. Baadhi ya watoto hao wanasema kuwa kujishughulisha na shughuli hiyo kipindi hiki cha likizo ambapo wananufaika kwa kupata faranga za ununuzi wa madaftari, kalamu na vingine kama inavyofahamishwa na Nakiruta Armele, mmoja mwa watoto hao mwenye umri wa miaka 13. Hata hivyo, wengi miongoni mwa watoto hao bado hawajaeneza umri wa kufanya kazi za nguvu kama hizo. Baadhi ya wazazi wao wanaeleza kuwa hata kama kazi hizo ni za nguvu, hawaoni kingine cha kufanya kwa watoto hao ambao wako likizoni. Wanakaribisha namna watoto wao wanachangia kwa kununua vifaa vya shule. Wazazi wa watoto wanaoishi mtaani huo maarufu Kumatafari wanaomba kurejeshwa kwa kazi za jamii mtaani kote kama ilivyokuwa hapo awali, kisha baada ya kazi hizo watoto wapewe vifaa vya shule. Ni saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro na Burundi kote, na ni saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii kutoka Radio Isanganiro. Asante sana kwa wewe mpenzi msikilizaji na kwa Anselme Irambo na ambaye ametuunganisha kimitambo. Studioni ulikuwa nami Omer Nduwayo, nilishirikiana na Tuse Harimana. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Bye bye.